لا نزال في الكلام عن الشرك. يقول المشايخ رحمهم الله تعالى وحفظ الأحياء منهم: دال أنواع الشرك. هنا ينقسم الشرك إلى قسمين أكبر وأصغر. كيبنجيلي حرف دال شنا زنغمزية سنبول إذا شرك أنواع الشرك. ونسيما مشكزيتو ينقسم الشرك إلى قسمين ينقوانيك الشرك كتك سيم بي أكبر وأصغر. شرك كبو أنا شرك دوغ. واحد: الشرك الأكبر هو اتخاذ ند مع الله يعبد كما يعبد الله. سيمو يكوانزا نشركي كوبا نايو نكوجي فانيا موينزا فموجنا الله مع الله فموجنا الله ند أي شريك كوجي فانيا موينزا فموجنا الله يعبد أكوابدي وموينزا هو كما يعبد الله كما نبوابدي والله تبارك وتعالى. وهو ناقل من الملة من ملة الإسلام. نشرك هيو يعني كبوة نينيكم مهمشة متقدر كميلة كإسلام. محبط للأعمال كلها. كذلك نينيكم بروموشة ماتندو يوتي. وصاحبه إن مات عليه يكون مخلدا في نار جهنم. نا من هيو شركي أكيف جوياكي anakuwa ni mwenye ukaa milele katika moto wa jahannam. La yuqda alayhi hato halitomalizwa jambo lake au hatomalizwa yeye. Fayamutu ili afi, kwa maana hautotolewa uhai wake, itaendelea adhabu kumganda. La yuqda alayhi, haitomalizwa hukumu yake. Fayamutu ili afi, kwa maana kama anasema Imam al-Baghawi, la yuqda alayhi أي لا يخلص فيه حتى ماليز ويهي حتى نليكو بطا عذاب كسابوا كي ماليز واتكوا مكوفا ويتبكي حي أكي وفاتا وشونغ وعذاب. لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. حتى ماليز و أو حيت تلوى حكم جوياك إلي آفه. كذلك حتى فنغزيوا يهي كتقان عذاب يجهنم. فيني مشرك شركا أكبر ويني مشركين ألي فريقة كشرك كبوة. فيش أنا سيما أنواع الشرك الأكبر سمبولي ذا شرك كبوة. ومعنى شرك كبوة نايو إن سمبولي ذاك. أسيما وينقسم الشرك الأكبر إلى أربعة أنواع. يقوانيك شرك كبوة قد كسمبولي نن. واحد: يكوانزا شرك الدعوة شركة كماومبي. شركي كتك ماومبي أي الدعاء معنى يكن شركة كدعاء. وذلك أن الدعاء من أعظم أنواع العبادة. نهيلو نكو سبب دعاء نكتك سمبول كبوة كبيسة زا عبادة. بل هو لب العبادة. بل دعاء ديو كيني لب ديو كيني شا عبادة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما لمسلمتم عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. دعاء ينيم دي عبادة. رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم na akasema Mola wenu: ud'uni, niombeni mimi, astajib lakum, nitawaitikieni nyinyi. Hapa Allah tabaraka wa taala ametoa amri kwamba watu wamuombe yeye na yeye atajibu, nitawajibuni maombi yenu. Kisha anasema: innal ladhina yastakbiruna an ibadati, hakika wale ambao wanafanya kibri na ibada yangu. Huko ameamrisha dua, watu wa muombe yeye atajibu. Hapa anasema wale ambao wanafanya kibri na ibada yangu. Ni ushahidi kwamba addu'au ibada. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati, hakika wale ambao wanafanya kibri na ibada yangu, sayadkhuluna jahannam, wataingia katika moto wa jahannam, dakhilin ay halikin dhalilin, hali ya kuwa ni wenye kuangamia, wenye kudhalilika. Kadhalika lima thabata, na vile vile kwa kile kilichothibiti, anna duaa ibadatun, walamma thabata sulima walamma thabata, na pale ilipothibiti anna duaa ibadatun, kwamba duaa ni ibada, fasarfuhu lighairi llahi shirkun, basi kuielekeza hiyo dua kuwa si kwa Allah, hiyo ni shirki. Faman daa nabiyan au malakan au waliyan au qabran au hajaran au ghairi dhalika min almakhluqin fahuwa mushrikun kafir, yoyote yule ambaye atamuomba nabii au malaika au wali au akaomba kabr au jiwe au visivyokuwa hivyo katika viumbe, fahuwa mushrikun kafirun, basi huyo ni mshirikina kafiri. Kama qala Allahu ta'ala, kama alivyosema Allah tabaraka wa ta'ala, wa man yad'u ma'a Allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihu al-kafirun, suratul mu'minun. Kama alivyosema Allah, wa man yad'u ma'a Allahi ilahan akhar, na yule ambaye anaabudu pamoja na Allah Mungu mwingine, na yule ambaye anaabudu kwa maana anaomba pamoja na Allah ilahan akhar, akawa anamuomba na kumwabudu Mungu mwingine, la burhana lahu bi, hana hoja mtu huyo kwa Mungu wake huyo, la burhana lahu bi ay la dalila lahu ala hadha alilah albatil, hana hoja yeye juu ya Mungu huyu wa batil, la burhana lahu bi, hana hoja yeye kwa Mungu huyo, fa innama, hakika si vinginevyo, hisabuhu inda rabbihi, hisabu yake huyu ipo kwa Mola wake, innahu, haika jambo lilivyo, la yuflihu alkafirun, hawafaulu makafiri kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Wa min aladillati ala anna duaa ibadatun, na miongoni mwa adilla kwamba duaa ni ibada, wa anna sarfahu lighairi llahi shirkun, na kwamba kuielekeza kuigeuza kwa asiye kuwa Allah ni shirki hilo, qauluhu ta'ala, ni qauli yake ta'ala, fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum ila al-barr idha hum yushrikun. Allah anawazungumzia hawa washirikina, fa idha rakibu fil fulk, na pindi wanapopanda katika vipando vya baharini. Fulk ni vipando vyote vya bahari, ni majahazi, ni madau na mfano wake. Wakiwa humo katika bahari kwa sababu ya hatari za baharini, da'u Allah mukhlisina lahu ad-din, kumuomba Allah hali ya kuwa wanamtakasi yeye dini. Wakiwa baharini hapo, vipando vya yumba kwa mawimbi, kumuomba Allah hali ya kuwa wanamtakasi yeye dini. Falamma najjahum min al-barr, lakini pindi alipowaokoa wao akawatoa salama nchi kavu, idha hum yushrikun, mara tu wao wanaanza kushirikisha. Idha hum yushrikun, mara tu wao wanaanza kushirikisha, baada ya kuokolewa salama wakiwa nchi kavu. Fa akhbara an haulai almushrikin, Allah katoa habari kuhusiana hawa washirikina, bi annahum yushrikuna billahi fi rakhaihim, kwamba wao walikuwa wanamshirikisha Allah katika raha zao, katika wakati wa raha na amani. Wayukhlisuna lahu fi karbihim wa shiddatihim, na walikuwa wakimtakasia yeye dini Allah katika matatizo yao na shida. Kwenye shida na matatizo wao walikuwa wakimtakasia dini Allah, lakini wakimshirikisha katika raha. Fakaifa, basi hali ikoje, biman yushriku billahi, kwa yule ambaye anamshirikisha Allah, fi raha, katika wakati wa raha wa shida, na kwenye shida pia. Fa iyadan billah, tunaomba hifadhi kutoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Huyu ni mpotevu zaidi kuliko hawa washirikina wa zamani. Wao walikuwa katika matatizo na misukosuko, wanamkumbuka Allah wakiamini kwamba hakuna ambaye atawaokoa hapo isipokuwa ni yeye. Vipi kwa watu wa leo ambao wanamshirikisha Allah katika hali ya furaha, katika shida pia. kwenye shida mtu pia akimbilia mzimu. Mambo yameharibika, mtu anakimbilia mzimu pia. Tayib. Hii ni sehemu ya kwanza, sampuli ya kwanza katika sampuli za shirki kubwa. Inaitwa ashirku fi madha? Shirku da'wa. Sawa sawa? Shirku katika maombi. Thani ya sampuli ya pili, shirku niyya wal iradati wal qasd. Ni shirku katika nia na matakwa na makusudio. Wadhalika na hilo, an yanwiya bi a'malihi ad-dunya au ar-riya au as-sum'a. Na hilo ni mtu anuie kwa matendo yake dunia au kujionyesha au kusikika, as-sum'a, kusikika. Asema wadhalika an yanwiya bi a'malihi ad-dunya au ar-riya au as-sum'a. Na hilo ni kwa yeye kunuia kwa matendo yake dunia au akanuia kujionyesha au kusikika. Tena iradatun kulliyatun ka ahli an-nifaq al-khullas. Ni mamoja ni irada ya moja, kwa maana amejikita huko kwenye mambo haya ya dunia, mambo ya ria moja kwa moja kuanzia mwanzo wa ibada yake mpaka mwisho. Iradatun kulliyatun, iwe ni matako ya moja kwa moja, ka ahli an-nifaq al-khullas, kama walivyokuwa watu wa nifaq, wanafiki wale waliotakasika kwenye unafiki, wale wanafiki waliobobea kwenye unafiki, ambao matendo yao yoko asilimia zote hayamkusudii Allah tabaraka wa taala. Anasema kama kwa imani kwa irada ya moja kwa moja, kama walivyo al-nifaq al-khullas, na ikawa walam yaqsud biha, na ikawa hajakusudia kwa matendo yake hayo wajha Allahi, uso wa Allah, wa dar al-akhirah, na nyumba ya akhira, fahuwa mushrikun, basi huyo ni mshirikina. Fahuwa mushrikun ashirk al-akbar, huyo ni mshirikina, shirki kubwa, ambayo matendo yake kuanzia mwanzo wake mpaka mwisho wake ni ria na dunia. Na hivi ndivyo walivyo wanafik, wale waliobobea katika unafik. Qala Allahu ta'ala, amesema Allah ta'ala, man kana yuridu al-hayata ad-dunya wazinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wahum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Surah Hud. Allah tabaraka wa ta'ala anasema man kana yuridu al-hayata ad-dunya, yule ambaye anataka maisha ya dunia, wazinataha, na anataka mapambo yake hiyo dunia, nuwaffi ilaihim, tunawatimizia wao, yani katika hiyo dunia, nuwaffi ilaihim, tunawatimizia wao na kuwalipa ujira wao, a'malahum fiha, tunawatimizia wao kwa kuwalipa matendo yao katika hiyo dunia, wahum fiha la yubkhasun, na wao katika hiyo dunia si wenye kufungwa, ay la yunqasun, hawapungwi, watapewa kamili malipo yao ya dunia kwa kuwa wanataka hiyo dunia. Ulaika, hao, ulaika alladhina, hao ndio wale ambao, laisa lahum fil akhirati illa an-naru, hawana wao akhira isipokuwa moto, wa habita ma sana'u fiha, na yamepomoka yale walioyafanya katika dunia, wa batilun ma kanu ya'malun, na kadhalika yamebatilika na kuharibika yale ambayo walikuwa wanayafanya. Kwa maana watafio katika dunia, lakini wakienda akhira watajikuta wameruka patu, wametoka bila. Wa hadha an-naw'u min ash-shirk daqiqu daqiqu al-amr balighu al-khutura. Asema na sampuli hii ya shirk, yani shirk tania, ni sehemu makini sana. Wa hadha an-naw'u min ash-shirk, na hii sampuli ya shirk, daqiqu al-amr, jambo lake ni la ndani, balighul khutura, na khatari yake ni ya juu mno. Balighul khutura, khatari yake imedhihiri mno, kwa maana ni mtu ajihadhari na kipengele hiki, waweza ukateleza, itengeneze nia yako. Hii ni sampuli ya pili ya shirki kubwa, shirki katika nia. Na tutakuja kuona tofauti huko mbele kwenye shirki ndogo. Shirki kubwa kwa aliyoyataja hapa, ameitaja riya na sumha. na ni kweli kuna wakati ria kujionyesha na kutaka kusikika unaingia katika shiriki kubwa, kuna poromosha matendo yote na kuna mtu wa mtu katika Uislamu. Ni pale ambapo tendo lake kuanzia analianza mpaka analimaliza haja kushudia isipokuwa kuonyesha watu na kusikika, ikawa muhimili wa matendo yake ni kujionyesha. Hii ni shiriki kubwa, ni tofauti na ria ambayo inajipenyeza katika ibada ya mtu ambaye ana ikhlasi. Kuna wakati unaanza ibada yako kwa ajili ya Allah, lakini katikati ya hilo vinapenya vitu, wajihisi kama wataka kujionyesha hivi. Sasa hii sio shiriki kubwa. Ile ria yenye kupenya wakati mtu anafanya ibada kwa ajili ya Allah, hii ni shiriki dogo. Lakini pale ambapo unaanza ibada min al-awwal, huna ule mkusudia isipokuwa ni dunia na kuonyesha watu, sasa hiyo ni shiriki kubwa. Ndio haya aliyozungumzwa hapo. Aya hii ni ushahidi na ile aliye katika surat al-Isra, man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nashau liman nurid ila akhir al-aya. Thalitha, lakini sehemu ya tatu, shirku ta'a, ni shirki katika ta'a. Aina ya tatu ya shirki kubwa, faman ata'a al-makhluqin, yule ambaye atawatii viumbe, fi tahlili ma harrama Allah, katika kuhalalisha vile alivyoharamisha Allah, au tahrima ahalla Allah, au kuharamisha vile alivyohalalisha Allah, wa ya'taqidu dhalika biqalbihi, ay annahu yasughu lahum an yuhallilu wa yuharrimu, na kalitakidi hilo kwa moyo wake, ay annahu yasughu lahum, kwamba inafaa kwa wao, ayuhallilu wa yuharrimu, kuhalalisha na kuharamisha, akayetakidi kwa moyo wake kabisa kwamba hao viumbe hao inafaa kwa wao, yasuhu ayajuzu lahum, inakubalika, akawa anayetakidi kwa moyo wake kwamba inakubalika kwa wao viumbe kuhalalisha na kuharamisha, wayasuhu lahu, na vile vile akawa anaitakidi kwamba inafaa kwake yeye huyu, kwa maana mwenye kuwatii, wali ghairihi, na mwingine asiyekuwa yeye, ta'atuhu fi dhali. Na usishangae imekuwa fi'l hapo ni mudhakkar pamoja kwamba na fa'il ni muannath, kwa sababu huyo fa'il hapo ni majazi ta'anith, alafu fusila bainahu wa baina amilihi, ametenganishwa na amili wake. Haya tutayakuta kwenye kitabu vya mbele huko. Wayasubu lahu, na akaamini kwamba inafaa kwake yeye, wali ghairihi, na asiyekuwa yeye, ta'atuhu, kufanyaje, kuwatia wa viumbe, fi dhali katika hilo, ma ilmihi, pamoja na kujua kwake, bi annahu mukhalifu li dini al-islam, kwamba jambo hilo lenye kukhalifu dini ya Uislamu, faqad ittakhadhahum arbaba, basi ajue kwamba atakuwa amewafanya wao ni miungu, min duni llahi, kinyume na Allah, wa ashraka billahi ashirka al-akbar, na atakuwa amemshirikisha Allah shirki kubwa. Hii ni shirku fi ta'a, sawa sawa, kuwatii viumbe kiasi ambacho wakahalalisha na wakaharamisha, na wao wakaitakidi kwamba hilo lafaa kwa wao, wana uwezo wa kuharamisha na kuhalalisha, na pia ukawa unaamini kwamba wewe una wajibu wa kuwatii katika hilo. قال الله تعالى مسمى الله تعالى اتي وزمزي اهل الكتاب اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون سوره التوبه الله تبارك وتعالى انا وزمزي اهل الكتاب وقسم اتخذوا ahbarahum, wamewafanya wanawachuoni wao, waruhbanahum, na watawa wao, wale ubadi, wale wachamungu wao, ndio ruhbani, watawa, wamewafanya wanawachuoni wao, waruhbanahum, na wale watawa wao, kwa maana wachamungu wao, arbaban min dunillah, ni miungu kinyume na Allah tabaraka wa taala, walmasih ibn maryam, na wamemfanya masihi mwana wa Maryam, na wamemfanya masihi mwana wa Maryam, ay ittakhadhuhu ilaha, naye pia wamemfanya ni mungu, walmasih ibn Maryam, na masihi mtoto wa Maryam wamemfanya pia ni mungu, wama umiru, na wakuamrisha wao illa liyabudu ilahan wahida, isipokuwa wamuabudu muabudiwa mmoja, la ilaha illahu, hakuna muabudiwa isipokuwa yeye, subhanahu, ametakasika Allah tabaraka wa taala, amma yushrikun, kutokana vile ambavyo wanamshirikisha naye. Mashaka wanasema wa tafsiru alayati alladhi la ishkala fihi, na tafsiri ya aya hii katika surati Tauba, tafsiri ambayo haina ishkali ndani yake, ta'atu alulama wal ibad fil ma'siyah, tafsiri yake ni kuwatii maulama na wacha Mungu katika maasi, ai fi tabdili hukmi Allah, katika kubadilisha hukumu za Allah, kuwatii katika hilo la maasiya, maasiya yenyewe ni kubadilisha hukumu ya Allah. Hasema la du'auhum iyyahum, na si kuwaomba wao, kuwafanya miungu hapa si kuwaomba, bali ni kuwatii katika maasiya, nako ni kubadilisha hukumu ya Allah, na si kuwaomba wao, kama fasara an-nabiy sallam, kama alivyoifasiri aya hii Mtume sallallahu alayhi wasallam li Adi ibn Hatim, kwa sahaba wake Adi ibn Hatim, lamma saalahu, pale ambapo alipomuuliza yeye, faqal, akasema Adi, lasna na'buduhum, lasna na'buduhum, sisi hatuwaabudu wao. Aliposikia aya hii yasomwa, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, Adi ibn Hatim akasema lasna na'buduhum, sisi hatuwaabudu. Na mnafahamu kwamba Adi ibn Hatim alislimu, alikuwa katika Mayahudi, mwalifahamu hilo, hatuwaabudu sisi. Fadhakara lahu, Mtume akamtajia, anna ibadatahum ta'atuhum, kwamba kuwaabudu kwao ni kule kuwatii wao, fil ma'siya, katika ma'siya, fi tabdili hukmi Allah, katika kubadilisha hukumu ya Allah. Faqal, Mtume akasema, alaysa yuharrimuna ma halla Allahu fatuharrimunahu, je wao, alaysa, je wao hawaharamishi kile alichokihalalisha Allah nanyi mkakiharamisha kitu hicho, wa yuhilluna ma harrama Allahu fatuhillunahu, na wakahalalisha kile alichokiharamisha Allah nanyi mkakihalalisha kitu hicho. Anamwambia Adi, قال اكسيما بلا ndio, قال mtume kasema fatilka ibadatu, huko niko kuabudu wao, ikiwa mmewapa nafasi ya kuhalalisha vile vya haramu nanyi mkaitakidi ni halali, na wakaharamisha vile vya halali nanyi mkaitakidi kweli hivyo ni vya haramu, huko niko kuabudu. Rawahu at-Tirmidhi wa hasanahu wa at-Tabarani fi al-Mu'jam al-Kabir. الرابع سامبولي أني أشيكي كوبا شرك المحبة نشركة كمحبة كمبينز والمراد محبة العبودية المستلزمة للإجلال والتعظيم والذل والخضوع التي لا تنبغي إلا لله وحده لا شريك له. Sehemu ya nne ni shirki katika mahabba. Walmuradu, na makusudio hapa, mahabbatul ubudiyya, ni yale mahabba ya kiibada. Mahabba ya nini? Ni yale mahabba ya kiibada. Almustalzimati, yenye kulazimisha, lilijlali, kutukuza, wataadhim, na kuadhimisha, wadhulli, mahabba yenye kulazimisha kudhalilika, walkhudu'i, na kunyenyekea, allati, vitu ambavyo, la tambaghi illa lillahi wahdahu, vitu ambavyo havistahiki illa kwa Allah peke yake, la sharika lahu. Mapenzi haya, mapenzi ya sampuli hii ukielekeza kwa mwingine asiyekuwa Allah, hiyo ni shirki katika mahabba. Ikawa kwamba kuna mtu wampenda kwa kiasi ambacho wamtukuza, unamuadhimisha, wamdhalilikia, wamnyenyekea, yote haya hayafai kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo ukiyapeleka haya kwa mwingine, hiyo ni shirku fil mahabba. Mashaka wanasema wa mata sarafa al abdu hadhihi al mahabbata, na wakati wote atapoyageuza mja mapenzi haya, lighairi llahi, kwa asiyekuwa Allah, faqad ashraka bihi ashirka alakbar, atakuwa amemshirikisha Allah kwa mapenzi hayo shiriki kubwa. Wa dalilu qawluhu ta'ala faqad ashraka bihi, atakuwa amemshirikisha na Allah tabaraka wa ta'ala shiriki kubwa. Wa dalilu qawluhu ta'ala, na ushahidi ni kauli yake ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillahi walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Al-Baqara hiyo. Allah anasema wa minan nasi, na kuna katika watu, man yattakhidhu min dunillahi, wale ambao wanajifanyia kinyume na Allah, andadan ay shurakaan, washirika. Kuna katika watu wenye kujifanyia kinyume na Allah washirika, yuhibbunahum ka hubbillahi, wanawapenda hao washirika wao kama wanavyompenda Allah. Walladhina amanu, na wale ambao wameamini, ashaddu hubban, ni wakubwa wa mapenzi. Na hiyo ni tamyizi hapo, eh? Ashaddu hubban, tamyizi, ni wakubwa wa mapenzi lillahi, kwa Allah. Tayyib, hizo ni sampuli nne za shirkul akbar. Wazi, anaendelea sehemu ya pili, ay nauu ya pili ya shirk. Wa nauu thani min anwa'i shirki ash-shirku al-asghar. Sampuli ya pili katika sampuli za shirki ni shirki ndogo. Wa huwa kullu ma kana dhari'atun ila ash-shirku al-akbar wa wasilatun lilwuqu'i fihi aw ma jaa fi an-nusus, ha, aw ma jaa fi an-nusus tasmiyatuhu shirka wa lam yasil ila hadd al-akbar wa huwa yaqa'u fi hay'ati al-amal وأقوال اللسان وحكمه تحت المشيئة كحكم مرتكب الكبيرة. جيد. سيمو يا بيلي يا شركي ناني شركي نوغ ونسيمو وهو كل ناني كلا أمباتو وهو كل ما كان ناني شركي نوغ ونكلا أمباتو كميكوا ذريعة إلى الشرك الأكبر. كلا أمباتو كميكوا كنا بلكيا ذريعة. كلا أمباتو كنا بلكيا كتك الشركي كوبا wa wasilatun lilwuqu'i fihi, na kimekuwa ni njia ya kuingia kwenye hiyo shiriki kubwa. Au ma jaa fi nususi, au ni kile ambacho imekuja katika nusus, tasmiyatuhu shirka, kukiita kitu hicho ni shirki. Walam yasil ila haddil akbar, na wala hakijafikia katika katika ukomo wa shiriki kubwa. Au ni kile ambacho kimekuja katika nusus, kukiita kitu hicho ni shirki, lakini tukitazama hakijafikia ukomo wa shirki kubwa. Hiyo ndio shirki ndogo, ikiwa kimeitwa shirki na hali ya kuwa bado hakijafikia viwango vya shirki kubwa, la shaka hiyo ni shirki ndogo. Na kile ambacho kinapelekea katika shirki kubwa na ni wasila wa kupelekea huko, hiyo ni shirki ndogo. Kisha wanasema wa huwa yakau fi hay'ati al-amal, na hiyo shiriki ndogo hiyo inakaa katika maumbile ya amal, kwa maana inatokea katika mtiririko wa matendo. Alhaia ni umbile, lakini hapa nakusudia kwamba shiriki ndogo inatokea katika matendo wa akwali lisani, kama vile inavyotokea katika matamko ya ulimi. Shiriki ndogo iko katika matendo, shiriki ndogo iko katika maneno. Asema wa hukumuhu, na hukumu yake hiyo shiriki ndogo, tahta al-mashi'a, hukumu yake ni chini ya matakwa ya Allah, ka hukmi murtakibi al-kabira, kama vile ilivyo hukumu ya yule mwenye kufanya dhambi kubwa. Murtakibu al-kabira, sisi ahlusunna wal jamaa tunaamini kwamba huyo katika dunia ni muslim, ni muislamu naqisul iman, ambaye imani yake imepungua, na imani yake inapungua kwa kadri anavyoendelea kuyafanya madhambi hayo makubwa. Na tunaamini fil akhira, mtu huyo akhira tahta al-mashi'a, yuko chini ya matakwa ya Allah tabaraka wa taala. In shaa afa anhu mabda'iyan, Allah akipenda atamsamehe mwanzo kabisa bila adhabu yoyote. Wa in shaa adhabahu, na Allah akipenda atamuadhibu bi qadri dhunubihi, kwa mikidari ya madhambi yake. Thumma takunu au yakunu ma'aluhu ila al-janna, kisha inakuwa mwisho wake ni wapi? Peponi. Hii ni itikadi ya Ahlus Sunnah. Kumurtakibu al-kabira ni tofauti na makhawari alladhina kaffaruhu fid dunya, makhawarij wamemkufurisha katika dunia, wa khalladuhu fin nar fil akhirah, na wakamtia motoni milele huko akhirah. Na tofauti na mu'tazila alladhina ja'aluhu fi manzila baina manzilatayn fid dunya, na tofauti na mu'tazila ambao wamemfanya murtakibul kabira yuko katika daraja, katika madaraja mawili duniani. Wanasema murtakibul kabira sio muislamu wala sio kafiri, ana danki danki hapo. Lakini wakaungana makhawariji mu'tazila akhira, wakasema huyu atakuwa motoni milele. Hawa ni mu'tazila. Tayib, wa min amthilatihi, na miongoni mwa mifano ya shirki hiyo ndogo, mayali ni haya yanayokuja. Alifun yasiru riya, riya nyepesi, riya nyepesi, hiyo ni katika shirki ndogo. Yasiru riya ni riya iliyokuwa nyepesi, ni ile yenye kujipenyeza, kama anavyosema Ibn Abbas, ni ile ambayo inajipenyeza katika ibada ya mukhlis, ni riya nyepesi. Wadalilu ma rawahu al-imamu Ahmadu, na ushahidi ni kile alichokipokea Imam Ahmad wa ghairuhu na wengineo, anin nabi sallam annahu qala, toka mtume alayhi salatu wasalam kwamba akasema, inna akhwafa, hakika lenye kuhofiwa zaidi, ma akhafu alaykum, ninalo lihofia juu yenu nyinyi, inna akhwafa, hakika lenye kuhofiwa zaidi, ma akhafu alaykum, ambalo nalihofia juu yenu, ash-shirk al-asghar, ni shirki ndogo. Qalu wa ma ash-shirk al-asghar ya rasul Allah, wa qasama nini hiyo ash-shirk al-asghar ewe mtume wa Allah? Qala ar-riya, kuna kasema ni riya. Yaqulu Allah ta'ala yawm al-qiyama idha jaza an-nasa bi a'malihim, anasema Allah tabaraka wa ta'ala, atasema Allah tabaraka wa ta'ala siku ya qiyama, pindi atakapowalipa watu kwa matendo yao, idhhabu ila alladhina kuntum turauna fi dunya, nendeni kwa wale ambao mlikuwa mkiwaonyesha katika dunia, fandhuru, kisha mtazame, hal tajiduna indahum jaza, je mnapata, mtapata kwa wao malipo? Nendeni kwa wale mko mkiwaonyesha ibada zenu duniani, wataambiwa al murauna siku ya kiyama. Maneno haya ba. Mfano wa pili, qawlu ma sha Allahu wa shi'ta, ni qawlihi ma sha Allahu, akitaka Allah, wa shi'ta, na ukataka wewe, ukafanya atfu hii, ukafanya atfu kwa wao, atfu ambayo la yaktadhi tartib, haifidishi mpangilio, kana kwamba matakwa yote mawili haya yanakaa kwa wakati mmoja, matakwa ya Allah na ya mwingine, kana kwamba yanakaa kwa wakati mmoja, lakini kumbe sivyo. Matakwa ya Allah ndiyo yanatangulia juu yoyote yule, na matakwa yetu sisi ni baada ya matakwa ya Allah. Sasa ukifanya tar'iyan ni atfu, ukifanya atfu kwa wao, maana hii unaipoteza. Sawa sawa, unafanya unafanya jam'u baina al-iradatayn, unafanya kukusanya baina ya matakwa mawili ambayo hayakusanyiki wakati mmoja. Qawlu ma sha Allah wa shi'ta ni kama kauli ya kusema ma sha Allah wa shi'ta, mwenye kutumia kauli hizi ameshirikisha shirki ndogo. Warawa Abu Dawud fi sunanihi ani an-nabi sallallahu alayhi wasallam, na amepokea al-Imam Abu Dawud katika sunani yake kutoka kwa Mtume sallam, la taqulu, msiseme ma sha Allah wa sha fulan, msema neno hayo, walakin qulu, lakini semeni ma sha Allah, kile alichotaka Allah tabaraka wa taala, thumma sha fulan, alichotaka fulani. Kwa nini? Kwa sababu thumma taktadhi madha at-tartib, thumma inafidisha utaratibu, kwa maana kuna kinachotangulia kisha kinachofuata, kwa maana inatangulia matakwa ya Allah kisha matakwa mengine. Jim, mfano jim katika shirk al-asghar, qawlu laula Allah wa fulan, qawlu laula Allah wa fulan, na laula mnafahamu inaingia katika jumla ismia, kwa hiyo Allahu hapo hiyo ni mubtada na khabari yake ni mahdhufun. Watu wa lugha wanasema sehemu kama iwe tukadiria maujudu, lakini katika isiyokuwa hapa tunakadiria maujudu, kwa sababu ujudu wa Allah ni tofauti na ujudu wa makhluk. Tayib, laula Allah, kauli nyingine, lau kama sio Allah wa fulani na fulani, kauli hii ni kauli ya kishirikina, shirki ndogo, haitakiwi kauli hii. na anajua nao kidogo. Laule inaitwaje? Ha? Itakuwa nzito kidogo. Tunataka tujue lau, kuna lau na kuna laula. Ha? Laula ant la darabtuhu. Ha? لولا حرف امتناع لوجود جيد لولا انت لضربتك وما انا امتنع الجواب لمزويلك جواب لوجود الشرط وسببك يكون شرط حرف امتناع لوجود جواب لمزويلي وسببك يكون لو كما سيو ينجي كوبيجا kwa hiyo kupigwa kumekosekana kwa sababu ya kuwepo wewe. Imtanaa adharbu liwujudi. Alafu kuna lau. Lau jiita la akramtuk. Lau ungelikuwa ningekukirimu. Hii inaitwaje? Eh? Harfu mtina'in limtina'i. Eh? Harfu mtina'in limtina'i. Kwa maana ikram imekosekana kwa sababu imekosekana kuja. Haya. Ni wengine sikizeni tu. Kuta mbele. Kwa hiyo kaul laula Allahu wa fulani, lau kama si Allah na fulani, kauli hii haifai. Au kaul ya kusema laula albattu. Eh? Albattu ni jamu ya battatun. Na inakuja katika wingi wa butut aidan. Ni bata, ubata. Na bata wako sampuni mbili. Kuna batta wahshia wa batta madha? Baladia kama wanavyosema. Kuna bata wa mwituni na bata wa nyumbani. Lakini tunasema imekuja kwa Ibn Abbas kauli itataja hapo. Au kusema laula albattu, lau kama si bata, yani kuwemo katika nyumba kwa zile kaelezao, la atana al-lusus, wangelitujia sisi wezi. Al-lusus taraka, majambazi. Lisi ni yule ambaye anavamia na kudhuru watu, jambazi yani aljani. Laula albattu, kusema hivi, lau kama si bata bwana, la atana al-lusus, wangelitujia wezi. Eh, wa nahwu dhalika, na mfano wa kauli hizi hazitakiwi. Wara ibn Abi Hatim, na amepokea al-Imam Ibn Abi Hatim rahimahullah ta'ala fi tafsirihi an Ibn Abbas radiyallahu anhuma fi ma'na qawlihi ta'ala, kutoka Ibn Abbas radiyallahu anhuma katika maana ya kauli yake ta'ala, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, msimjali Allah wenza na aliyekuwa nyinyi mnajua. Qal Ibn Abbas amesema hadi tafsiri aya hii, al andadu huwa shirku. Andad hapa ni shirki, akhfa, shirki iliyojificha, min dabibin namli, kuliko kutambaa kwa mdudu chungu. Ni shirki iliyojificha, min dabibin namli, kuliko kwa kuliko kutambaa kwa mdudu chungu, ala safatin sauda, juu ya mlima mkubwa mweusi, fi dhulmati leili, katika kiza cha usiku. Hiyo shirki imejificha kuliko utambaaji wa sisimizi juu ya jabali kubwa jeusi katika usiku wenye kiza. Hebu niambie, huyo mdudu chungu utamuona vipi? Sisimizi anatambaa juu ya mlima mkubwa mweusi katika usiku wenye kiza. Wamuona wewe? Kaka anasema sisimizi ndege. Sasa Mtume anasema kwa mujibu wa maelezo ya Ibn Abbas, na wengi wanaona maneno haya na hukumu rafu. Maneno haya yana hukumu ya rafu. Ibn Abbas anasema hiyo shirki ndogo imejificha kuliko hivi. Hiyo shirki ndogo hiyo imejificha kuliko hivi. Sawa sawa, eh? Al-andadu, how andad, huwa shirku, ni shirki akhfa, iliyojificha zaidi, min dabibin namli, kuliko utambaaji alhabu, dabibin alhabu azah, utambaa, kuliko utambaaji wa mdudu chungu, ala safatin sauda, juu ya mlima mkubwa mweusi, fi dhulmati layl, katika kiza cha usiku. Wa huwa antakula, nayo hiyo shiriki ndogo ni wewe kusema, wallahi wa hayatik ya fulan, wa hayati, eh? Ni katika kuwapa sasa hivi, wallahi na hapa kwa Allah kwa hayati eh na kwa uhai na uhai wako wewe kuwepo kwako na haya yanasemwa haya hata na waswahili eh eh wa hayati na kuwepo kwako wewe ya fulani eh fulani wa hayati ya fulani na uhai wako kwa maana uwepo wako wewe fulani wa hayati na uhai wangu mimi kata kata anafanya atfu katika halfu kama hivi haifai watakul na unasema laula kulaibatun hadha la atana lusus na ukasema lau kama sikijijibwa hiki eh na ukasema lau kama sikijijibwa hiki kwa tasghiri eh basi wangalitujia sisi majambazi au ukasema walaula albattu fi dari na lau kama sikuwa na bapta katika nyumba la atana lusus wangalikuja wezi wa qawlu rajuli li sahibihi au li ashabihi na kauli ya mtu kuambia jamaa zake ma sha Allah wa shi'a wa qawlu ar-rajul na kauli ya mtu wa qawlu ar-rajuli na kauli ya mtu laula Allah wa fulan au kauli ya mtu akisema laula Allah wa fulan la taj'al fiha fulanan la taj'al fiha fulanan hadha kulluhu bihi shirkun yote haya eh kwa Allah tabaraka wa taala ni ushirikina usimtie mtu katika mambo haya ni shirki lakini shirki gani eh msiwakufurishe watu someni tauhidi kwanza alfarqu baina shirki alakbar wal asghar tofauti baina shirki kubwa na ndogo baina shirki alakbar wal asghar furuqun adidatun ahamuha ma yali baina ya shirki kubwa na ndogo kuna tofauti nyingi za muhimu zaidi ni hizi fuatazo wahid anna shirka alakbara la yaghfiru Allah li sahibihi illa bitauba wa amma alasgharu fa tahta almashi'ah shirki kubwa hamsamehi Allah mwenye shirki hiyo ila kwa tauba ama shirki ndogo yuko chini ya matakwa thaniyan anna shirka alakbara muhbitun li jami' al'amal wa amma alasgharu fala yuhbitu illa al'amal alladhi qaranahu shirki kubwa inaporomosha matendo yote haya mashirki ndogo haiporomoshi isipokuwa lile tendo ambalo imeambatana nalo eh tendo lile tu ambalo imeingia hiyo ria ndio litaporomoka yale mengine ambayo umeyafanya bila ria yatabaki thalithan anna shirka alakbara mukhrijun li sahibi min millati alislam shirki kubwa inamtoa aliyefanya katika mila ya Uislam wa amma shirku alasghar fala yukhrijuhu minha ama shirki ndogo haimtoi katika hiyo mila rabi'an ان الشرك الاكبر صاحبه خالد في النار محرمه عليه الجنه شرك كبوا من يشرك هيو ني من يوكا ميليله ketika moto na mwenye kuharamishiwa juu yake pepo wa amal asghar fakaghairihi min adh-dhunub na ama shirki dogo ni kama yalivyokuwa mengine katika madhambi المطلب الثاني الكفر الف تعريف الكفر لغه يطلق على الستر والتغطيه مطلب يبين الكفر ألف تعريفه سيم يا ألف ما يليه كوسيانا كفر هيا من يفهم قصب كفير موجوة الكفر لغة كفر قد كلغة يطلق على الستر والتغطية ينتمقوا ومعانا يكسيتيري نكفنك ديو معانا وكلما والي ونهيتوا في لغة كفار يعجب الكفار نباته ها نسمعني تعجبوا سمين آيلي ها أعجب الكفار نباته ونكا أقول كوي كفار نوكولي مكلوغة كو سبب غان وهو نفسية بيبو سنية ونفنى كازية كتشمبو أرض نفسية كوي كفر قد كلوغة يكيرابي نتمقوى kumaani ya kusitiri na kufunika wa shar'an dhidd al-iman na kisheria kufru maana yake ni kinyume na imani adamu al-iman billahi wa rasulihi eh nikuto kuwepo imani ya kumwamini Allah na mtume wake sawa'un kana ma'ahu takdhibun am au lam yakun ma'ahu takdhibun ni mmoja imeambatana pamoja na huko kutokuwa na imani sawa pamoja na kwamba kana maahu kumeambatana pamoja na hilo la kutokuwa na imani takdhibu kukadhibisha au lam yakun ma'ahu takdhibun au hakuna pamoja na hilo takdhibun ni mmoja huna imani, ni mmoja huna imani kwa sababu wakadhibisha au hukadhibisha. Maadamu hujamuamini Allah na mtume wake, anta kafir. Ni mmoja unakadhibisha au fanyaje, au ukadhibishi, lakini hutozingatia, hutozingatiwa ni muumini, anta kafir. Kwa sababu kufuru huwa inaambatana na takdhib, na kuna wakati mwingine kufuru haiambatana nini na takdhib. Yuko mtu anakadhibisha kabisa, na kuna mwingine hakadhibishi lakini hakuwati, tena wakati mwingine anakubali kweli bwana lakini hakuwati. Kwa hiyo ni mamoja huko kutokuwa na imani kumeambatana na kukadhibisha, au lam yakun ma'ahu takdhibun, au hata hakuja kuwa pamoja nayo, pamoja na hilo kukadhibisha, bali yatosha kutokuwa na imani na kuhesabika ni kafiri, bali yatosha kwa sababu ya shaka na raib, kwa maana moja shaka ina maana ya raib, bali yatosha kuwa na mashaka na wasiwasi na hiyo imani, yatosha kwamba wewe ni kafiri, kule kuwa na shaka na imani, yani si lazima ukadhibishe, kule kuwa na shaka na imani yatosha hilo, au i'rad an dhalika, au yatosha vile vile kulipa nyongo hilo swala la imani, ukalipa nyongo jambo hilo, hasadan wa kibra, kwa hasadi uliokuwa nayo kama walivyokuwa Wayahudi, na kwa kibri, au itiba'an li ba'd al-ahwa as-sarifa, au kukufuata kwa kufuata baadhi ya matamanio yenye kugeuza, an itiba'i risala, yenye kugeuza na kufuata ujumbe. Kwa maana itatosha kwamba wewe huna imani kwa mashaka uliokuwa nayo usiana imani, au kupuuzia uliokuwa nako, kwa maana una i'rab, una tabia ya kupuuza kwa sababu ya husda au kibri ulichokuwa nacho, au kufuata baadhi ya matamanio ambayo yenye kumtoa mtu asarifa, yenye kumgeuza mtu na kufuata risala. Kwa haya pia utakuwa kafiri, si lazima ukadhibishe. Kwa maana urongo bwana, la mashaka, una shaka na Uislamu, kama wale wanasema ah, kama wale maneno ya kiongozi wenu wa kwanza wa nchi, maana yale si yake. Ukiwa na itikadi ile ni kafiri. Hadi kuna watu wawili walibishana, mmoja anasema kuna Mungu na mwingine anasema hakuna Mungu. Sasa yule bwana anasema rai yangu mimi bora ufuate kauli ya wewe unasema kuna Mungu. Alafu ukifika tena ukimkuta huko, basi wewe umefanyaje? Wewe umefaulu, huyu jamaa aliyosema hakuna kazi yana. Lakini ukimkosa hauna hasara. Basi maneno gani? Huu kafiri. Hamna bora hapo, wote makafiri nyinyi. Ba, lakini kipengele ba, anwaul kufri, sampuli za kufru. Al-kufru nawaan, kufru ni aina mbili, kufru akbar wa kufru asghar, kuna ukafiri mkubwa na ukafiri mdogo. Fal-kufru al-akbar huwa al-mujibu lil-khuludi fi an-nar, ukafiri mkubwa ni ule wenye kuwajibisha kukaa milele katika moto. Wal-asghar mujibun listihqaq al-wa'idi duna al-khulud, lakini shirki ndogo ni yenye kuwajibisha kustahiki adhabu basi na kuwekwa milele katika moto. Awala al-kufr al-akbar, la kwanza kufru kubwa, wa huwa khamsatu anwa'in, na hii kufru kubwa iko katika aina ngapi? Aina tano, na hapa ni kwa ambapo tutakuja kuanza maelezo yetu katika darasa ijayo. حديث يا كله كيبانده بورو منكموش نكو سيجي كيانغالي ها سيجي كيانغالي نكموش درس ايجا ان شاء الله صح كيو تجي نكو بيجي مستاري صح مشي درس ايجا sasa nakumbuka pamesahau mimi pete huyu bwana pete ya fedha ni ipi? Nasema watu wengi wanachanganya.